كن تفكهون. Kavval tüm tefekkürü. Ha. Yani Seyit Hocam. Neyse bir yalnız resme çek de bereketimiz gelsin. Nostra sonra. Kavalil tüm ne? Kavalil tüm tefekkürü. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peki vel muzaafu, oraya geldik değil mi? Tabii şey yapalım. Muzafiyle başlamıştık. Muzafiyle esam ismi de veriliyordu. Esam da deniyor. Şiddetli bir sese ihtiyaç duyduğu için veya şiddetli olduğundan dolayı, kendisine şedde bulunduğundan dolayı güçlü, kuvvetli, sulp manasına geliyor esam. Hacerun esam mı? Yani ey Hacerun sulbun demek. Sağır manasına da geliyor. Sağırın da bir şey işitmek için şiddetli sese ihtiyaç bulunduğu için bu fiile sağır manasına geliyor. Esam da demiş olabilirler. Güzel isimden herhalde hocam. Yan kayıtta mı gördün hocam? Sağır bir şeyi ne yapıyorsun? Tekrar ediyorsun. Tekrar. Bunda da şey var ya. Veya bağırarak şey. Harf tekrarı. Doğru. Sülasi mücerretlerde ve sülasi mezidün fihlerde aynen fiili ve lamel fiili bir cinsten olup biri diğerine idgam edilen. Değil mi? Radde gibi, adde gibi. Evvelki harf ne yapılıyor? Sakin kılınıyor. İkinci harfe idgam yapılıyor. Rubai mücerrette ise iki tane lamel fiili var. Rubai mücerrette. Rubai mücerret ve rubai mezidün fiillerde muzafi fail fiiliyle birinci lamel fiili, aynen fiiliyle ikinci lamel fiili aynı cinsten olan fiildir. Zelzele, tezelzele, vesvese, tevesvese gibi. Aslında hocam o sülasi ve sülasi mücerret, sülasi mezit demesi. Rubai mücerret, rubai mezit demesi tek asla döndürülemez mesela. Sülasi olarak. Mezit olması, mezit olması onun da mesela adde örneğini alacak olsak, onu da rubai'ye aktardığımızda adde oluyor. Onun da aslında addeydi değil mi hocam? Yani sülasiler de budur, rubayilerde de budur. Rubayi mezidin de aslı çünkü rubayi mücerrettir yani. Yahut da sülasi mücerrettir. Şey. Sülasi mezidlerin de aslı sülasi mücerrettir. Muzaaf fiil mutellata ilhak olundu, katıldı. Zira tazif harfi dediğimiz yani mudgam veya mudgam fi olan harf kalbediliyor. Değil mi? Emleyt mesela. Emleltü diye lam yaya kalbedildi. Bedel yapılıyor. Hazıf yapılıyor, işte mestü, mistü, zaltü, ziltü, ehastü örneklerinde de hazıf yapılmış. Neydi? Mesistü, zaliltü, ehsestü idi. Efendim bu tazif harfinin ne yapılması var? Hasbedilmesi durumu var, hazıf var burada. Vel muda'afu, şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel muda'afu, muda'af fiil. يَلْحَكُهُ ona lahik olur. يَدْخُلُهُ ona dahil olur. Gelir. Muzafiyle gelir. Ne gelir? Ne bitişir? اَلْاِدْغَامُ اِدْغَام İdgam diye okuyoruz. Küfe. Küfenin ibaresi bu. Küfelilerin ibaresine göre ifal babına. İdgam. Basralara göre iddigam. İddigam, iddagame, yeddagimu, iddigamen, iftial babından. İftial babını okuyor Basrı'da. Basrı mezhebi bit teşdittir. Yani. İddigam, iddigam, küfe mezhebi, idgam. Maksud'da da zannederim anlatmıştım bunu. Üddugime anlatmıştım orada. Üddugime vardı orada. Üddugime, üddugime. Evet, idgam ona geliyor. Yani idgam meydana geliyorum da. Evet. Vehve, o. İdgam veyahut da iddigam. Değil mi? Bu nedir? Vehve, bu. Evet. Yani Araplar der ki edgamtül harfe. Edgamtül harfe. Yani fi mitlihi. Edgamtül harfe fi mitlihi. Edgamtü yani edraçtuhu. Edhaltuhu. Onu idhal ettim, dahil ettim. Fi mitlihi. Kendi gibi olan harfe. İddegamtuhu. İddegamtuhu. Aynı şekilde o da müteaddedir. İddegamtuhu. Bitteşdit. Mesela iftealtuhu gibi. İddegamtuhu. İddegamtül harfe fi mitlihi. Bir harfi diğer harfe misline idgam ettim. İftealtuhu gibi yani. İftealtuhu, iddegamtuhu. Bazıları bu iftial babında olduğu için müteaddi değil diye iddia etmişler. Şerhte diyor ki ve huve o. Yani zannu kevnil iddigami min babil iftiali gayr-ı müteaddi. Evet. Gayr-ı müteaddi. Gayr-ı müteaddi diye zannedilmesi. Gayr-ı müteaddi. Müteaddi değildir diye zannedilmesi. Sehvun. Galat. O galattır. Müteaddidir yani. Edgame manasındadır. Edgamtuhu, iddegamtuhu bir mana vahid yani. Ve huve o. Yani idgam dediğimiz şey. Ve huve idgam nedir? Efendim. Entüskine ente. Senin sakin kılmandır. Neyi? El evvele. Yani el harfel evvele. Tamam. Birinci harfi sakin kılman. Sakin değil ise tabi bu. Sakin ise zaten birinci harfi, ikinci harfi ne yaparsın? İdgam edersin. Sakin değil ise. Çünkü sakin olması idgamın şartıdır. Sakin olması nasıl idgam yapacaksın yani? İkisi de harekeli. İki harekeli harfi birbirine idgam yapabilmen için birinci harfi ne yapman lazım? Sakin kılman. Ve tüdürice. Ve tüdürice. Yani birinci harfi sakin kılman hangi harfte mi? Minel harfeynil mütecaniseyni. Yani o anlaşılıyor zaten değil mi? Mütemasil olan, işte mütecanis olan iki harften birini ne yapmandır? Sakin kılmandır ve sakin değil ise. Ve tüdürice ve tüdürice ve tüdhile ente. Ve senin dahil etmendir el harfel evvel. O birinci harfi ba'de iskanihi yani. Onu sakin kıldıktan sonra senin onu ne yapmandır? Dahil etmendir. Nereye dahil etmen, nereye idhal etmendir? Fissani yani fil harfi sani. İkinci harfi onu ne yapmandır? Dahil etmendir. Evet. Yani birinci harfi sakin kılman, ikinci harfe de birinci harfi idhal etmen. İşte buna ne deniyor? İdgam deniyor. Yani fıstılah-ı sarfiyyin idgamın tarifi budur. Ve yüsemma isimlendirilir. Ve yüsemma, evet, isimlendiriliyor. El harful evvelu, değil mi? Birinci harf o. İdgam edilen, aynı cinsten olup da idgam edilen o birinci harfe isim veriliyor. Mudgamen. Ona mudgam deniyor. Niye? Lidgamike iyyahu. Lidgamike, sen idgam ediyorsun iyyahu. Onu ne yapıyorsun? İdgam ediyorsun. Sen onu alıyorsun, diğer harfe idgam ediyorsun. Ve sani, ikinci harf de isimlendiriliyor. Ne diye? Mudgamen fihi, mudgamun fih diye isimlendiriliyor. Tamam mı? Mudgamen, mudgamen. Kalabalığın şeyi neydi? Sıtanlaması. He? Kalabalığın sıtanlaması. Kalabalık. Bilmiyorum. Gelmedi hiç, öyle gerisi söylüyorum aslında. Mudgamen fihi. Mudgamen idgam edilmiş fihi. Yani mudgamen niye böyle isim veriliyor buna? Lidgamike el evle fihi. Birinci harfi sen ona idgam ediyorsun. Tamam mı? Onda idgam ediyorsun yani. Birinci harfi ne yapıyorsun? Ona idgam ediyorsun. Lidgamike el evle. Yani liika'ike sen gerçekleştiriyorsun. Liika'ike gerçekleştirdiğinden dolayı idgamehu. O harfin idgamını fihi, yani fi saniye, o ikinci harfte gerçekleştirdiğin için ona da mudgamen fih ismi veriliyor. Ve zalike bu. Bu ne demek? El idgamu idgam. Ve zalike bu. El idgamu yani idgam denen şey efendim yani bu nahicilerin, şey sarfçıların tarif etmiş olduğu en tüskine el evvele ve tüzrice fithani diye tarif ettikleri bu idgam vacibun, idgam vacip olur, vaciptir. Nerede vaciptir? Fî nahvi medde, medde gibisinde. Aynı cinsten iki harf yan yana gelmiş, ikisi de harekeli olduğu yerde. Fî medde, medde, medde, asluhu medede. Kelimede iki harf cinsten vakku olduğu dallar, ikisi de harekeli, idgam vacip, idgam mecli için evvelki dalın harekesini hasfettik. Evvelki dalı sakin kıldık, med de oldu. Evvelki dalı, ikinci dala idgam ettik. Mudgam, mudgamdan bedel, yani bedel el mudgami, mudgamın yerinde, mudgamın fihe bir teşdit dahil ettik. Bir şedde verdik ona, oldu sana medde. Yemuddu, yemuddu da aynı. Yemdüdü, değil mi? Ve e'adde, e'adde aynı. E'adde, yu'iddu, yu'iddidu. Ven kadde in kade de. Tamam. Yen kaddu. Yen kadi du. Yen kadi du. Yef. Yen fa'ilu. Yen kaddu. Yen kadi du. Ve a'tedde. İ'tede de. İ'tede de. Ya'teddu. Ya'tedi du. Tamam. Ve svedde. Evet, isvedede, yesveddu, yesvedidu, vesvedde, isvadede, yesveddu, yesvadidu, vesteadde, istaadede, efendim, yesteiddu, yesteadidu. وَضْمَأَنَّ اِضْمَأْنَنَ يَطْمَئِنُّ يَطْمَئِنُّ وَتَمَادَّ تَمَادَّدَ يَتَمَادُّ يَتَمَادَّدُ يَتَفَاعَلُ يَتَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ. Şimdi buradaki hepsinin tek tek idgamını yapmaya gerek yok. Bunları biz tek tek söylememize gerek yok. Kelimede iki harf bir cinsten vakı olduğu dallar. İkisi de harekeli. Evvelkini sakin kıldık. Ondan sonra birinci harf sakin, ikinci harf harekeli oldu. Evvelki harfi, ikinci harfi idgam ettik. Mudgamdan bedel, mudgamun fih olan ikinci harfe bir şedde verdik. Buralarda idgam yapmak var. İdgam vacip olduğu yer. Birincisi nedir? Aynı cinsten iki harf bulunup her ikisi de harekeli olursa birinci harfin ikinci harfe idgam edilmesi vaciptir. Hocam yani var. Sadece itmenli yazmayın görmeye hariç diğerlere dallı. He. Genelde dalda mı vakı oluyor acaba? Yok. Yani bu öyle başlattı ya örneği. Yoksa başka örnek ver. Ferre ya firre. Evet hepsini. He. Hepsi aynıdır. Yani böyle gitti. Oradan ki meddeden ki başlayınca öyle. Onların da hep örneğini öyle verdi. İtmen de yapıyor. Evet. Ve kezalike. Aynı şekilde ne demek? Yecibul idgamu fi cemi'i hâzihil emthiletil mezkûreti min medde ilâ yetemâddu. Meddeden başlayıp yetemâddu'ya kadar idgamın vacip olduğu gibi yine idgam vaciptir. Kezalike ne demek? Yecibul idgamu fi cemi'i hâzihil emthiletil mezkûreti. Şu zikredilen misallerin tamamında yine idgam vaciptir. Yine idgam vaciptir. Ve kezalike aynı şekilde. Ne demek? Yecibul idgamu. Ve kezalike aynı şekilde dir. Yani bu kadar. Hâzihil ef'alu. Bu fiiller aynı şekildedir. Ne demek? وَكَذَٰلِكَ يَجِبُ الْاِدْغَامُ فِي هَذِهِ الْاَفْعَالِ Bu fiillerde, yani bu fiillerde yine idgam vaciptir. Evet, وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde Yani kezalike ile işaret ettiği şey ne de idgam vaciptir yani. Yine idgam vaciptir. Efendim ne zaman da efendim ve keza hadi evet ve kezalike hadi ef'alu yani elleti yecibu fiyel idgam ve kezalike hadi ef'alu şu fiiller aynıdır yani elleti yecibu fiha el idgam idgam vacip olan bu fiiller aynı şekildedir ne vakitte iza beneyteha iza beneyte sen bina ettiğin zaman da ha hadi ef'alu bu fiilleri sen bina ettiğin zaman ne için bina ettiğin zaman da lil mef'uli mef'ul için bina ettiğin zaman. Değil mi? Meçhul yaptığın zaman ister mazi olsun, ister mudari olsun fark etmez. Yine iki harf yan yana geliyor. İkisi de harekeli oluyor. Binaenle idgam ne olacak yine? Vacip oluyor. Örnek müdde. Asluhu müdide. Yumeddu. Yumeddu asluhu yumdedu. Yumdedu. Yine ne oldu? İdgam vacip olmuş oluyor. Tamam hocam anlaşıldı. Ve keza aynı şekildedir. Ve kedel hukmu yani. Hüküm aynıdır. Nezairuhu. Nezairi de böyledir. Yani bunun benzerlerinde de hüküm aynıdır. U'idde yu'addu. Değil mi? U'idde. U'didde. U'dide yu'addu yu'dedu yukremu gibi. Efendim un'udde un'udde un'udide yun'kaddu yun'kadedu yun'kadedu u'tudde u'tudde asluhu u'tudide yu'teddu yu'teddu yu'teddu üstü'idde üstü'dide yüste'addu yüste'addedu ve tumudde tumudde temaddeydi meçhulde ne oluyor hocam? Meçhulde ne oluyor? Tumudde tumudide tumudide İki sakin toplanıyor ama içtimai sakinin ala haddihi oluyor değil mi? İçtimai sakin ala haddihi görmüştüm. Birinci harf-i met olursa, ikincisi mudgam olursa o zaman ne olurdu? İçtimai sakinin ala haddihi olurdu. İçtimai sakinin ala haddihi caiz görürlermiş. Sarfı yiyor. Biz de ne yapıyoruz? Onlarki caiz görüyor, biz de caiz görüyoruz. Biz hiç onlara muhalefet edecek halimiz yok. Tumudde tumudide tumudide yutemaddu yutemaddu peki evet ve vav atife atıf harflerimiz vardı değil mi? Vav fa sümme hatta ev imma emla bel lakin vav mutlak cem için. Şimdi bunu nereye atfediyorsun? Ve zalike vacibun fi nahvi. Değil mi? Ve zalike yine el idgam idgam vacibun yine idgam vaciptir. Nerede? Fi nahvi meddin. Meddin gibi kelimelerde. Fi nahvi meddin. Meddin gibi kelimelerde idgam vaciptir. Fi nahvi meddin. Meddin gibilerde. Meddin gibilerde. Bu meddin ne oldu halde? Efendim, bu meddin ne oldu halde? Efendim, masdaran hale kevnihi masdaran masdar olduğu halde. Evet. Hale kevnihi masdaran masdar olduğu halde. Demek ki muzaaf fiillerin mastarlarında da idgam vaciptir. Şimdi med faalun vezinde mastardır. Faal mastarları biliyoruz. Katlun, fiskun, şuulun, rahmetun, nişletun, küdretun, dava, zikra, buşra, Leyyanun, Hirmanun, Gufranun, Nezevanun, Talebun, Hanikun, Sigarun, Hüden, Galebetun, Serikatun, Dehabun, Sırafun. Ezberlemiştin. Evet. İçerisinde mesela karışık sayabiliyoruz, unuttuğumuz oluyor işte. O beyt gibi olduğu zaman aklı kalıyor da. Vermiştin değil mi? Müşah Beyler Hocam, babamın tekrarında bir daha baktı. Mesela ben hatırlıyorsun ama aradan onun yaşını geçtiğinde oturacak inşallah. İnşallah. Virt gibi. Virt gibi. Mesela siz bakmışsın bir tekrar, babamın tekrarına bakıyoruz Mustafa Hocam. Virt gibi onları. Zehabun, sırafun, süalun, zehadetun, dirayetun, duhulun, kabulun, vecifun, sühübetun, medhalun, mercun, mes'atun, mahmidetun. Bitti ya, 32 tane. Mastar bize bulunabilmez. Bizim işimizi nerede kolaylaştırır? Mastarları tespit etmekte. Bir kelimenin kalıbını tespit etmekte. Ben orada, onlar nerede geçiyor hocam? Merah'ta. İnşallah ömrümüz olursa Merah'ta okuruz inşallah. İnşallah. Orada hocam şimdi. O kıyaslar olacak mesela, hemen geliyor mesela o mastar orada, o mastarı tanıdın mı, hemen diğer şey, ilavını, şeyini, ilavını yapıyorsun mesela. Evet. Peki, ve kezalike idgamu vacibun fi külli mastarin muda'afin. Her muzaaf mastarda, değil mi, idgam yapmak var. Nasıl ama mastar? Efendim, birinci harf sakin, ikinci harf harekeli. Biri harekeli, iki, biri şeydir, söyle sakin, ikincisi harekeli olsa yine ne oluyor? İdgam vacip oluyor. Ama araya fasıla girerse, değil mi? Araya fasıla girerse o zaman idgam vacip olmaz. Ne gibi? Örnek ver. Ferra yefirru firaran. Firaran. Master'da idgam vacip ama ikisi yan yana olacak. Araya fasıla girerse, yani mudgam ve mudgamın fi olan harflerin arasına fasıla girerse ilgam yapılmaz. Yani. Tamam mı? Peki. Peki ilgam ne oluyor? Vacip. Meddün aslında meddün idi. Kelimede iki harflisinin vak olduğu dallar. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Evvelkini ikinci ilgam etmek vaciptir. Birinci dala, ikinci dala ne yaptık? İlgam ettik. Mudgamdan beden, mudgam fi olan ikinci dala bir şey de verdik. Peki. Anlaşıldı bu. Ve kezalike aynı şekilde. Yani ve mislu vücubil idgami, idgam vacip olduğu gibi fi nahvi medde yemuddu ila ahirihi. Medde yemuddu da idgam vacip olduğu gibi ve kezalike, yani el idgamu vacibun, yine idgam vaciptir. Ne vakitte? İzet tasale, bitiştiği zamanda. İzet tasale bitiştiği zamanda. Neye? Bil fi'li. Fiile. Yani bil fi'lil muda'afi. O muda'af fiile. Bitiştiği zamanda. Muzaaf fiile. Veyahut da muzaaf fiile benzeyenlere. Muzaaf fiile benzeyenlere. Şimdi yukarıda mesela verdi. Hepsi muzaaf fiil değil. İsvadde. Muzaaf fiil midir? Sevede. Ecveftir o. Değil mi? İlal babına girince ilgam yapıldı onda. Şimdi ihmarra'da ilgam yaptı. İkşarra'da ilal yaptı. Muzaaf fiil olduğu için. Hayır. Değil mi? Hayır. Ama ilgam yapmak vacip orada bu. İhmarra demek vacip. İhmarra diyemezsin. İhmarra değil. Ama şey değildir o. Muzaaf fiil değildir. Biz onu ilgam açısından buraya örnek olarak zikrediyoruz. De yoksa ona muzaaf fiil değil, isbadde muzaaf fiil midir? Değil mi? Genel konu işliyor değil mi hocam? Evet. Şimdi idgamı ele aldığı için yani örnek. Yoksa ona muzaaf fiil değil yani, onu da söyleyelim. Ve kezalike, yani el idgam, idgam vacibu fil fi'lil muda'afi, tamam, muzaaf fiil değil ve ma şakelehu. Benzeyenler. Ve ona benzeyenler, ona müşakil olanlar değil mi? Yani muzaaf fiil gibi bak, isvadde, ihmarra, ihmerra, bunlar da muzaaf fiil gibi idgam açısından. Ne vakitte? İzet tasale bil fi'li, fiile bitiştiği zaman. Hangi fiil? Bil fi'lil muda'afi, muzaaf fiile bitiştiği zaman da, tamam. Muzaaf fiile bitiştiği zaman da, evet, daha, tamam. Ve ma şakelehu. Evet, tamam. Bil fi'lil muda'afi, ev. Ma şakelehu yani. Mimma merra arkada anlattıklarımızdan. Muzaf ile benzeyenlere. Bunlara bitiştiği zaman da ne bitiştiği zaman da elif-ü damiri. Zamir elifi. Elif-ü damir. Yani tesniye müzekker, tesniye müenneslerde fail zamir olan elif geldiğinde. Medda. Medde medda. Değil mi? Evvavuhu. Vavu damiri. Zamir vavu. Fi fi'lil cem'il müzekker. Müzekkerde. Meddu gibi. Ev ya'uhu veya da ya'u damir. Zamir ya'sı bitiştiği zamanda. Zamir ya'sı yani müfret müennes muhatabada değil mi? Fi fi'lil vahideti el muhatabeti. Müfret müennes muhatabada. Peki. Bu ister bu kendisine zamir bitişen fiil. Sevâün kâne mâdiyen, ev mudâri'an, ev emran, ev nehyen, değil mi? Mücerreden kâne, ev meziden fîhî, mechûlen, ev ma'lûmen. Hiç fark eder mi? Fark etmez. Dikkat edelim buna. Şimdi mesela bunun semeri, bunu söylemesinin faydası bize nerede ortaya çıkacak? Mesela emr hazırlarında bunları ne diyeceğiz? İtkam caizdir diyeceğiz. Değil mi? Medde yemuddu. Emri nasıl gelir? Ümdüt. Başka? Müddü. Müdde. Müddi. Değil mi? Üç hareke. Bir de fekkil idgamla okumak caiz. Dört. Ferre yefirra. Emri ağzı nasıl gelir? Firra. Firri ifrir. İki hareke. Bir de fekkil idgam. Adda ya addu. Adda. Allı. İ'zaf. Tamam? Müfretlerinde. İdgam caiz. Felyemdüt. Felyemudde. Felyemuddi. Felyemuddu. Felyemdüt. Tamam. İdgam caiz. Ama bunların tesniyelerinde, cemilerinde yani tesniye elifi bitiştiğinde, cem' elifi bitiştiğinde, cemil zamiri olan vav bitiştiğinde, müfret mühendis muhataba yazı bitiştiğinde, İdgam vaciptir artık. İdgam caiz değil. Mesela sen şimdi müfredinde müddü, müdde, müddi, ümdüt. Tesniyede müddâ. Vacip. Diyemezsin ki ümdüda. Tamam mı? Ümdüda diyemezsin. Niye? Burada idgam caiz oluyor. Ümdüt. Birinci harf harekeli, ikinci harf sükun arız ile sakin. İkinci harf sükun arız ile sakin. Ama istersen yaparız, istersen yapma. Ama tesliğe geçtiğin zaman ümdüda. İkisi de harekeli. Ümdüdü. Ümdüdi. Yine idgam. Ümdüda. Yine idgam. Vacip. Ümdüd. Ne? El idgamu mümteni. İdgam yok. İdgam yapamaz mı? Ümdüdüne. Aslında olmuş. Şimdi anlaşıldı burası. Evet. Peki. Ve kedalike yine idgam vaciptir. İzet tasale bitiştiği zamanda bil fi'li fiile. Ne bitiştiği zamanda elif-ül damiri. Fail alameti olan elif. Ev vavuhu. Evet. Fail durumda olan zamir vavuh. Ev ya'uhu. Veyahut da zamir yası. İster bu fiil mazi olsun, ister muzari olsun, ister emir olsun, ister mücerret, ister mezid, ister meçhul, ister malum olsun. Farkı. Onun için bil fi'li dedi ya. Bil fi'li, fiile. Bu fiile, muzaf fiile veyahut da işte söyle. Muzaf fiilin benzeri. Örnek verelim. Örnek vermedik mi? Zihne yaklaşma. İhmarra değil mi hocam? Emre nasıl gelir bunu? İhmarru emri nasıl gelir? İhmarra bir. İhmarri iki. İhmarrir üç. Rir üç. Tamam. Tesniyesine geç. İhmarra. İhmarru. İhmarri. İhmarra. İhmarir el idgamı mümteni. Tamam hocam? Anlaştık? Peki. Nahvu müddâ. Müddâ bak. Bu müddâ ne olabilir? Bu müddea ne olabilir? Müddea nesi hocam? Bu müddea kelime olarak ne olabilir? Bir, fiili mazi meçhul olabilir mi? Olabilir. Müdide, müddea, müddea. Başka ne olabilir? Emir de olabilir. Emre nasıl gelir? Müddea tesniyesi, müddea. Değil mi? Evet, müddea, dikkat. Evet, bi fethil mimi, mimin fetasıyla. Medda malum okursak bi fet bi zammil mimi mimin zammesiyle müdda fiil mazi meçhul veyahut da emri hadir olarak. Tamam mı hocam? Medda dersen medda medde medda fiil mazi malumun tesniyesi olur. Değil mi? Peki fiil mazi malumun tesniyesi olur. Müdda dersen ne olabilir? Müddâ dedi mi? Yahtemil en yeküne mâdiyen mebniyen lil meçhulü ve en yeküne emran. Emr olması da mümkün değil. Adam şimdi bu eskiler ne mübarek insana bak. Bir misale kaç tane şey yüklemiş oluyor bak. Oraya şimdi hareket olmadığını düşün. Orayı ne okursun? Bir, meddâ okursun. Başka? Müddâ okursun. Meddâ okudun mu fiil-i mazi malumun örneği olur. Müddâ okudun mu fiil-i mazi meçhulün örneği olur. Veya emr-i hazırın örneği olur. Müddu. Değil mi? Müdde, müdda, müddu. Emrin de çekimi aynı. Müddu. Müddi. Evet. Müdda. Evet. Ondan sonra? Ne yazmış oraya? Umdud. Yanlış. Umdud ne? İdgam vacip miydi? Değil. Onu böyle yapacaksın o zaman. Var mı senin? Çarpıldık mı? Evet. Çarpı koyacağız onu. Ortadan kaldıracağız onu. Evet. Peki. Tamam. Evet. Bu da böyle. Ve mümteni'u. Şimdi geldik. İdgam mümteni'ye. Ve mümteni'u. Nereye matuf? Ve zâlikel idgamu vacibun. Ve mümteni'u. İdgam mümteni'dir. Nerede idgam mümteni? Fî nahfî mededne. Mededne'de. Yani kendisine zamir-i bariz-i merfû bitişen. Değil mi? Zamir-i bariz-i merfû orada nun. Zamir-i bariz var orada. Açık zamir var. Nun. Böyle bitişmiş. Birinci harf harekeli, ikinci harf sükûn-ı aslî ile sakin. Evet. Aynı cinsten iki harf yan yana gelir. Birinci harf harekeli. İkinci harf ise sükûn-ı aslî ile sakin olursa el-idgâmu mümtin'un fî hâzel mevdu. O mevzide idgâm mümtin. Ve mededna ve medettü ila medet tünne. Medet tünneye kadar git. Medet neden başla? Mededine, medette, medettuma, medettum, medetti, medettuma, medettünne, medettü, mededina. El idgamu mümteni. Tamam hocam? Peki. Ve yemdütne ve temdüdüne. Yine buralarda idgam mümtenidir. Aynı cinsten iki harf vakıflı dallar. Evvelkisi harekeli. İkincisi sükun-ı asrıyla sakin. İdgam mümkün. Ve tem düdüne aynı şekilde. Ve düdüne ve la tem düdüne. Mesela çok kişinin yanıldığı yerdir bu. Düdüne meselesi var ya. Mesela ferre ye firru. Emrini çek. Firra, firra, firru, firri, firra, firne diyor. Firne oluyor. İf, rejne. İf, rejne. O da idgam. Dile öyle koyuyor. Değil mi bak? Adda ya addu. Adda, adda, addu. Addi, adda. İ'azzadne. Mesela. Vedde yeveddü. Vedde yeveddü. Değil mi? Emrini çekelim. Kaç veci var? Vedde bir. Vedde iki. İdet. İdet. İdet. İdet. Vedde, vedde, idet. Vedda, tesnide idgam vacip. Veddu, veddi, vedda, idedne. İdedne. Evet, ve caizun. İdgam bir de caiz oluyor. Buraya girelim mi? Ve caizun, idgam caiz oluyor. Ne zaman da idgam caiz olur? İza dahale dahil olduğu zamanda. Ne? El cazimu cezmedici. Fiil muzari cezmeden neden var? Değil mi? Lem, lemma, emir, lemma, nehilâsı, in, mehma. Değil mi? Bunlardan biri dahil olduğu zaman. Ne üzerine dahil oldu mu? Alel fi'li, fiil üzerine. Öyle fiil ki el vahidi. Müfret fiil üzerine. Alel fi'li, fiil üzerine. Öyle fiil ki el vahidi. Müfret fiilin üzerine. Dahil olduğu zaman da. Mesela yefirru. Değil mi? Yefriru. Başına lem geldi. Lem yefrir. Tamam. Yemuddu. Yemdüdü. Başına lem geldi. Lem yemdüd. Tamam. Peki. Feinkâne. Eğer olur ise. Feinkâne el fi'lü. Ellezî dâhale aleyhi el cazimu. O cezmedici edat. Üzerine dahil olan fiil olursa. Nedir olursa. Meksur al-ayni. Aynel fiili kesreli olursa. Meksur al-ayni. Aynel fiili kesreli olur ise ne gibi mesela? Ke yefirru, yefirru fiili gibi. Yefirru. Yefirru demiş. Sen buna ne yaparsın? Başka örnekle verebilirsin. Mesela işte yahmerru. Yahmerru. Yefirru. Aynel fiili bu. Yahmerru. Yahmerru. Yefirru. Evet de meftuhan fethalı olursa ne gibi? Ke ya'addu. Ya'addu fiili gibi. Meftu olursa aynen fiili. Fetekul. Fetekul sen dersin. Nerede? Yani fi meksuril ayni. Aynel fiili kesreli olan fiil. İzâ dekale aleyhil cazimu. Üzerine cezmedici dahil olduğu zaman ne dersin? Lem yefirri. Lem yefirra dersin. Ve lem ya'adda. Ve lem ya'adda. Di dersin neyle? Bi fethil lami, lamun fethasıyla ve kesriha. Bir de lamın kesresiyle. Yani bi fethil lamil fi'li ve kesri lamil fi'li. Lamel fiilinin fethi ve kesriyle lem yefirra, lem yefirri, lem ya'adda, lem ya'addi dersin. Tamam. Yani aynel fiili ferira mıydı hocam? Mazide o. Muzaride yef, yef, riru, yef, riru, ya, dadu, alıda, ya, dadu, dördüncü bapta. Ve daha ne dersin? Ve tekulü yine dersin, lem yefrir, lem yefrir dersin, ve lem ya'dad, ve lem ya'dad dersin, neyle? Büfekkil idgami, idgamın fekkiyle. İdgamın fekki ne demek? İdgam yapmamakla, bi'ademil idgami yani. Fekkil idgam, yani bir ademil idgamı çözmekle. Ne demek? Birinci harfi, ikinci harfe idgam etmeyerek. Bir ademil idgam, idgam yapmadan, tamam mı? Lem yefrir, lem ya'daz da dersin. Ve tekulü dersin. Yani. Vav nereye atıp? Ve tekulü lem yefrir ve lem ya'daz. Vav ile lem yefrir nereye? Lem yefirra, lem yefirri. Lem ya'adda, lem ya'adda dersin. Lem yefrir ve lem ya'adda da dersin. Üfekkil idgami, idgamı fekketmek suretiyle. Hicaz lügatıdır bu. Peki. Ve hakeza. Böylece. Ve hakeza. Böylecedir. Aynıdır yani. Ve hakeza. Böyledir. Yani mislu hükmü yefirru ve ya'addu. Yefirru ve ya'addun hükmü gibidir. Fî cevâzil evcuhil mezkûreti. Zikredilen vecihlerin caiz olmasında. İnde duhûlil cazimi cezmedici edat dahil olduğu zamanda. Ma'al idgâmi idgam yapmak. ve fi cevazil fekki ve idgam yapmamak hususlarında. Şimdi yefiru'da ne yaptık? Lem yefirra, lem yefiri. Bil idgam, bil hareketi. Bir fekkil idgam yaptık. Lem yefir. Lem. Aynı hüküm geçerlidir. Ve hakeza aynıdır. Yani aynı yefir ve ya'addu'da idgam yapıldığında caiz olan iki hareke caizdir. Bir de idgam yapmadan okumak da caizdir. Aynıdır. Hükmü lem yakşa'irra, lem yakşa'irri, lem yakşa'ri. Tamam. Ve lem yahmerri, lem yahmerra, lem yahmerir. Tamam. Ve lem yahmarra, lem yahmarri, lem yahmarir. Tamam. Anlaşıldı hocam? Evet. Peki. Ve inkâne eğer olursa el aynu. Aynül fiil. Yani aynu. Fi'lil mudari. O muzarin aynel fiili olursa, ne olursa, mazmumen. Mazmum olursa, yani zammeli, nasıl mesela? Yemüddü, yeruddü gibi olursa, feyecüzü. Böyle olursa feyecüzü caiz olur. Feyecüzü caiz olur. Nerede caiz oluyor? Fihi. Fihâdel fi'li, o fiilde. Ne zamanda yani? عِنْدَ دُخُلِ الْجَازِمَ عَلَيْهِ O fiilin üzerine cezmedici dahil olduğunda caiz olur. الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ Üç hareke caiz olur. Üç hareke caizdir. Neyle beraber? Hocam, مَعَ الْاِدْغَامِ Birinci harfi, ikinci harfi. مَا اِدْغَامِ الْحَرْفِ الْاَوَّلِ فِي الْحَرْفِ الثَّانِي Birinci harfi, ikinci harfi idgam etmekle üç hareke caiz oluyor. Nerede? Fil harfi saniye, ikinci harfte. Okuyalım. Lem yemüt dü, lem yemüt de, lem yemüt di. Üç harfte caizdir. Daha ne caizdir? O ve fekkihi diye hareket koymuşlar. O sakın seni aldatmasın. Ve yecüzü fekkühü bil merfu. Tamam, merfu'an atfen ala el harekat. Tamam. Atfen alel harekat. Oradaki alel harekatü merfu ya. Oraya atfedecek. Ve yecuzu fekkühü. Merfu olacak. Tamam mı? O fekkihi diye yazmış. Müşkalıydı. Benimkinde de öyle. Ben düzelttim onu. Siz de şey yapma. Yani. Seninkinde. Güzel. Nereye yazıyor? Fekkühü. Yap yapalım. Göster. Fekkiyle beraber üç hareket olur. Hı. Yani fekkinde halbuki hareket zaten yok. Ve yecudu caizdir fekkühü. Ne demek? Fekkül idgami. İdgamı fekketmek. Yani idgam yapmamak da caizdir. Ve yecudu caizdir. Ne caizdir? Fekkühü idgamın yapılmaması caizdir. Fetekul. Binaenaleyh sen dersin. Ne dersin? Fetekul sen dersin. Lem yemütte, lem yemüddi, lem yemüddü. Bi harekati dali. Dalın hareketleriyle. Ve lem yemdüt. Elem yem düt de dersin bir fekkil idgam idgamı fekk ederek pek. Ve hakeza böylecedir. Ne demek? Ve hakeza yine aynı. Ne demek? Ve mitlu hukmil mudari'i el meczumi el mezkür. Şu zikredilen meczum fiil muzan hükmünü söyledik ya. Aynül fiili kesre olursa, fethi olursa, iki hareke fekkil idgam. Aynül fiili zamme olursa üç hareke fekkül idgam caizdir dedik ya. Bu meczum fiili muzarinin hükmü gibidir. Ve hakeza böyledir. Ne demek böyledir? Ve hakeza. Mislu hukmil muzari'i el meczumi. Meczum fiili muzarinin hükmü gibidir. Ne? Hükmül emri. Hükmül emri yani hükmü emril hadiri. Emri hazırın hükmü böyledir. Niye? Emr-i gaibin başında zaten cezmedici edat var. Onu söyledik zaten. Değil mi? Liyemüdde, liyemüddü, liyemüddi, liyemdüt. Liyefirra, liyefirri, liyefrir. Liyeadda, liyeavzı, liyeadad. Onu zaten öğrendik. Onun başında cezmedici edat var. Bu söylediği emir hangi emirdir hocam? Hangi emri kastediyoruz? Emri muhatap. Emri muhatap yani emri hazırı kastediyoruz. Tamam hocam, anlaşıldı. emr ile müellif hazretlerimizin, musannif hazretlerimizin kastettiği nedir? Yani kastediyor el musannifu bil emri emral muhatabi. Muhatabın emrini kastediyor. Niye? Çünkü muhatabın dışındakiler zaten gayip emirdir. O da az önce geçti onlar. Başına cezmedici edat dahil olan fiil-i muzaridir onlar. Değil mi? Fe emrul gayip, emrul gayip kad dakale tahtel meczumi. O meczumun tahtındadır zaten. Değil mi? Çünkü o nedir? Emrul gayip dediğin lennu fi'lul muzarun meczumun bilamil emri. Emillemiyle meczumdur. Fe la hacete ila zikrihi, değil mi? Tekrar onu zikretmeye bir ihtiyaç yoktur. Ba'de duhuli fil meczumi. Yani meczuma dahildir. Meczuma dahilse bir daha onu söylemenin bir manası yok. O zaman burada emr ile kastedilen nedir hocam? Emr-i hazırdır. Tamam. Tabi ne zamanda? İzâ kâne lil vâhidil muhatab. Müfret ve müzekker olduğunda. Değil mi? Müfret, müzekker. Niye müfret ve muhatap olduğunda? Çünkü tesni olursa zamir geliyor. Onu söyledik az önce. Elif zamiri gelirse, vav zamiri gelirse, ya zamiri gelirse idgam ne oluyordu? Vacip oluyor. Peki. Fetegul, sen dersin. Yani idâ kâne l'aynu meksuran firra firri, tamam mı? Bil idgam, idgam ile. Ve adda ve addi bi kesri lami ve fethi. Bi kesri lami l'fi'li ve fethi lami l'fi'li. Lami l'fi'li kesri ve fethi ile firra firri adda adı dersin ve frir. İfrir dersin ve avvam, bir de i'laz dersin. Neyle? Bifekkil idgami. İdgamın fekkili. Daha ne dersin? Ve tekul. Yine dersin. Müdde. Müddi. Müddü dersin. Bi harekati eddali. Dalın harekeleriyle yani. Bi harekati eddali. Esselaf yani. Üç tane hareke var. Bil fethi vel kesri ve dammi. Tamam. Zamme niye veriliyor? Aynül filine teba'an. Kesre niye veriliyor? Es-sakinu. İza hürrike. Hürrike bil kesri. Tamam. Feta niye böyle? Ehaffu'l harekat. El feta ehaffu'l harekat. Vemdüd. Ümdüd dersin. O hemzeye zamme koymuş, o itibar alma. Vemdüd. Bir de ümdüd dersin. Tamam mı hocam? Peki. Nokta. Ve tegulu, sen dersin. Nerede? Fismil fa'ili. Bunun ismi failinde. Yani medde yemüddü. Medden fehve maddün dersin. Maddün dersin. Maddün. Asluhu madidun. Madidun. Kelimede iki harfine vakı oldu. Dallar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam edildi. Evvelki dalı sakin kıldık. Maddün oldu. Evvelki dalı ikinci dala idgam ettik. Mudgam'dan beden. Mudgam falan ikinci dala bir şedde verdik. Maddün oldu. Burada içtimai sakinin yok mu? Var. İçtimai sakin. Ala haddidir. Cahit. Maddani tesniyede. Maddune cemide. Ondan sonra hani öbürleri? Öbürleri nerede? Onları vermedi değil mi? Maddetün. Müfret müenneste. Madidetün. Maddetani. Madidetani. Maddatün. Madidetün. Ve mevaddu. Gayr-ı musarif. Ve mevâdü. Mevâdidü. Mevâdidü. Nevâsirû gibi. Mevâdidü. Ondan bir önceki ne hocam? Maddâtün. Maddâtün. Madidâtün. Peki mükesserleri vermedi. Diyelim onları da. Mükesserleri de diyelim. Değil mi? Mükesserlerini vermedi. Biz verelim onu. Müddedün, müddedün, mededetün, mededetün. El idgam mümteniyor. Niye? İdgam yaparsan müfrettere benzer. Meddetün olur. Kiramin, kiramin berara. Kiramin, kiramin berara. Berara, cemu bar. Barun, barrani, barune, burrarun, burrarun. Beraratun, baratun, baratani, baratun, bevarru. Tamam. Peki. Vel mef'u, evet. Vel mef'ulu, merfu kursak memdudunu haber yapar sana. Veyahut da vel mef'uli ve tekulu fil mef'uli minhu. Öyle de okuyabilirsin yani. Merfu yaparsın da olur. Ve tekulu sen dersin fismil mef'uli. Tamam. Ve tekulu sen dersin nerede? Fismil mef'uli minhu. Medde yemudduden gelen ismi mef'ulde dersin. Ne dersin? Memdudun. İdgam yok. Niye? Araya fasıla girmiş. Aynı cinsten gelen iki harfin arasına vav girmiş. Artık idgam yapılamaz. Ne gibi? Ne gibi? Kemansurin, mansurun gibi. Mansurun, memdudun. Peki niye idgam yapılamıyor? Lihululil fasili beyne harfi tad'ifi. Tazif harflerin arasına ne girmiştir? Fasıla girmiştir. Onun için. Öyleyse bu fasıl ne yapıyor? Onu sahih gibi kılıyor. Yani memdud, mensur gibi yaptı onu. Peki hocam. Burada kalalım inşallah. Buyur. Uzakta böyle bir şey vardı hocam. Biraz fazla. Bitti galiba.